بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: من قام رمضان ایمانا و احتسابا، شخصی که ماه مبارک رمضان را با عبادت و به خاطر پیدا کردن ثواب، به خاطر دریافت ثواب بگذراند، با نماز و با تراویح و با یاد خدا، هر انسانی که ماه مبارک رمضان را بگذراند، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله عزوجلال می بخشد گناهان گذشته اش را. هر گناهی که کرد و گذشت، خداوند با سببی عبادتی که در ماه مبارک رمضان می کند و با سبب ذکر و نمازی که در ماه مبارک رمضان ادا می کند، خداوند از گناهانی کردش می گذرد.